ท่านผู้ฟังเคยไปที่จังหวัดอ่างทองไหมครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เบิ่มเลยตั้งอยู่กลางท้องทุ่งหลวงพ่อเกษมอาจารสุโภอดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นผู้สร้างไว้นะครับฉายาของท่านก็คือพระเกจินักพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดม่วงนี่เกิดในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสแทบทั้งสิ้นทุกวันนี้วัดม่วงก็เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ผู้คนพากันไปเที่ยวด้วยแล้วก็กราบไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสมัยที่หลวงพ่อเกษมยังมีชีวิตอยู่นั้นทุกคนยอมรับว่าท่านเป็นพระหนุ่มซึ่งมีสติปัญญาฉลาดล้ำเลิศนอกจากจะมีความลึกซึ้งในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะแล้วเรื่องทางโลกท่านก็ยังมีความรอบรู้เป็นต้นว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับกีฬาท่านบอกว่าการเป็นพระไม่ใช่โกนผมห่มผ้าเหลืองแล้วกินข้าววันละสองมื้อหน้าที่ของพระคือบอกทางสว่างให้บรรดาญาติโยมญาติโยมบางคนนี่แค่เปรยก็เข้าใจบางคนก็เข้าใจยากยิ่งเป็นพวกเด็กวัยรุ่นด้วยแล้วสอนแบบธรรมดาไม่ได้ต้องใช้กุศโลบายต่างๆมาเป็นตัวช่วยมีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองพาเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายที่วัดเด็กแต่ละคนแสบๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อบอกว่าเราสอนเรื่องนรกสวรรค์เด็กถามย้อนกลับมาทันทีเลยว่าหลวงพ่อเคยไปนรกมาแล้วเหรอเคยไปสวรรค์มาแล้วเหรอหลวงพ่อได้ฟังนี่อึ้งไปเลยเพราะไม่คิดว่าจะโดนเด็กย้อนปรากฏว่าครูที่คุมพวกเด็กนักเรียนพวกนี้มาก็เตรียมที่จะลงโทษเด็กในข้อหาที่ไปก้าวร้าวพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ว่าหลวงพ่อเกษมท่านไม่เห็นด้วยที่จะไปลงโทษเพราะว่าเขาไม่มีความผิดอะไรที่เขาถามเพราะความสงสัยอยากรู้ว่าที่พระสอนเปล่าๆอยู่นั้นพระเองเคยไปเห็นมาแล้วเหรอหากว่าเราตอบว่ายังไม่เคยเห็นเด็กก็จะย้อนกลับมาว่าไม่เคยเห็นแล้วรู้ได้ยังไงแต่ถ้าหากว่าพระบอกว่าเคยเห็นมาแล้วพวกผู้ใหญ่ก็จะมองว่าเราโกหกตกลงพระนั่นแหละเป็นฝ่ายเสียทั้งขึ้นทั้งล่องการสอนคนให้เข้าใจเรื่องธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยหลวงพ่อเล่าว่าคืนนั้นนะพวกเด็กนักเรียนชุดนั้นก็นอนค้างกันที่วัดหลวงพ่อก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยจริงๆเนื่องจากในอดีตวัดม่วงนี่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนไอ้เรื่องผีๆสางๆมันย่อมต้องมีอยู่แล้วผีพวกนี้มีอายุเป็นร้อยๆพันๆปีนะกับพวกพระพวกเนนหรือว่าคนที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าแต่กับคนอื่นๆซึ่งมาแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรเนี่ยแน่ใจว่าเขาคงยังไม่ปล่อยท่านก็บอกพวกครูว่าต้องดูแลเด็กให้ดีนะหากเข้านอนต้องนอนอย่าลงมาเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืนว่าที่นี่น่ากลัวมากท่านก็ย้ำเรื่องนี้หลายครั้งครูทุกคนก็รับทราบปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกผีเข้าโกลาหลกันทั้งวัดเลยทีเดียววิญญาณที่มาสิงเด็กคนนั้นบอกว่าเมื่อตอนกลางวันน่ะเด็กคนนี้ไปลบหลู่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องลงโทษให้เข็ดหลาบหลวงพ่อก็บอกว่านี่เด็กนะโยมยกโทษให้เขาไม่ได้หรืออย่าเป็นผีใจแคบหน่อยเลยนะผีตัวนั้นก็บอกว่ายกโทษให้ไม่ได้หลวงพ่อก็ย้ำกลับไปว่าขอร้องกันดีๆแล้วนะตอนนั้นชักมีอารมณ์แล้วเพราะว่าสภาพของเด็กที่ถูกผีเข้าเนี่ยมันน่าสงสารมากพอเมื่อผีเห็นหลวงพ่อทำท่าจะเอาเรื่องความทิฐิก็ค่อยๆลดลงเปลี่ยนเป็นต้องให้เด็กขอขมาหลวงพ่อก็บอกว่าเขายังเป็นเด็กอย่าทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากเลยขอให้เลิกแล้วต่อกันเขาก็ตกลงยอมยกโทษให้เด็กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ว่าอีกมุมหนึ่งกลับส่งผลดีคือปรากฏว่าพวกเด็กตัวแสบนี่ต่างขวัญหนีดีพอพวกที่ชอบตั้งคำถามไอ้นั่นมีจริงไหมไอ้นี่มีจริงไหมปรากฏว่ากลายเป็นเด็กเรียบร้อยไปในพริบตาเออแสดงว่าผีเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์เหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าเรามีความเชื่อว่าคนเนี่ยจะเข้าวัดกันมากขึ้นหากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีภาพปรากฏอย่างชัดเจนเช่นสอนเรื่องสวรรค์นรกภาพดังกล่าวก็ลอยมาเลยสอนเรื่องกรรมดีกรรมชั่วภาพก็ลอยมาเลยหากเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยคนจะเลิกทำชั่วแล้วหันมาประกอบกรรมดีกันเยอะอีกเรื่องนึงที่หลวงพ่อเกษมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของการระลึกชาติท่านอธิบายให้ฟังว่าการกลับชาติมาเกิดรวมถึงการระลึกอดีตได้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันมากับความคิดของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ซะด้วย เช่นจากการขุดพบโครงกระดูกพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในหลุมศพแสดงถึงความเชื่อที่ว่าเมื่อตายไปจะได้นำไปใช้หรือว่าจะได้นำไปใช้ในภพหน้าชาวบ้านคนหนึ่งสามารถระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนนะเขาเกิดเป็นพี่ชายของพ่อเขาในปัจจุบันก่อนที่พ่อเขาจะแต่งงานกับแม่ประมาณ10ปีก่อนเนี่ยเขายังเป็นหนุ่มแล้วก็ชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโดยทั้งคู่ให้สัญญากันว่าจะแต่งงานกันแต่ว่าคู่รักของเขาเกิดเอาใจออกห่างไปชอบคนที่มีฐานะดีกว่าเขาก็พยายามขอร้องคู่รักหลายครั้งหลายหนจนการพบกันครั้งสุดท้ายด้วยอารมณ์ชั่ววูบเขาก็แทงคู่รักด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเธอก็ถึงแก่ความตายในทันทีปรากฏว่าเขาหนีกระเสือกกระสนไปแล้วก็ไปผูกคอตายเมื่อเขามาเกิดใหม่ในครอบครัวของเขาเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นญาติในรุ่นต่อมาเขาสามารถจดจำเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วก็บอกชื่อที่อยู่เมื่อ10ปีก่อนได้หมดโดยไม่ผิดเพี้ยนเด็กชายผู้นี้เกิดมาด้วยมือข้างขวาตั้งแต่ข้อศอกลงมาพิการงอแข็งมือขวากำแน่นเหมือนกับถืออะไรอยู่นิ้วทั้ง5ยึดติดกันโดยมีพังผืดอยู่ระหว่างนิ้วนะเหมือนกับกรรมที่เขาเคยแทงผู้หญิงคนนั้นแล้วที่คอโดยรอบทางด้านหน้ามีรอยเป็นแผลลึกเห็นเป็นเกลียวเชือกเหมือนเชือกชัดเจนเลยที่เป็นสัญลักษณ์ของการที่เขาไปผูกคอตายในวาระสุดท้ายเด็กคนหนึ่งสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่อายุ5ขวบพออายุ15ก็ได้บวชเป็นเนนด้วยความตั้งใจจะใช้ชีวิตเยี่ยงบรรพชิตในพุทธศาสนาต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางขมิ้นที่พระประแดงชื่อว่าพระปลัดโสภิตปลัดโสภิตเล่าให้ฟังเมื่อชาติก่อนเกิดเป็นนายท้ายเรือทำงานอยู่กับบริษัทแม่น้ำเรือยนต์แล้วก็มีลูก6คนพอปี2480ภรรยาป่วยหนักแล้วก็ตายไปก็ทำให้คิดมากแล้วก็หันมากินเหล้าเมายาคืนหนึ่งก็นำเรือไปรับแม่ไม้ที่รู้จักกันเพื่อพาไปเที่ยวงานวัดถ้าไหนไม่รู้เกิดไปลวนลามแล้วก็พยายามจะปล้ำเขาก็เลยถูกแม่ไม้แทงที่อกด้านซ้ายแต่ไม่ตายทันทีพยายามวิ่งไปที่งานวัดเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปล้มลงที่นั่นการกลับชาติมาเกิดใหม่นี่มีความรู้สึกกลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนเพราะจำได้ว่าถูกผู้หญิงแทงตายตั้งแต่อายุเพียง5ขวบเขาก็จำชื่อของลูกทุกคนในชาติก่อนได้ทั้งหมดแล้วก็ยังไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านเก่าแล้วที่น่าแปลกก็คือพระโสภิตนี่เกิดมาพร้อมกับรอยบุ๋มคล้ายๆรอยแผลเป็นจากการถูกของมีคมที่หน้าอกด้านซ้ายเวลานี้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อเกษมท่านจะละสังขารไปนานแล้วแต่บรรดาศิษยานุศิษย์หลายคนก็เคยเห็นท่านเดินตรวจตาอยู่ภายในบริเวณวัดม่วงเหมือนกับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะจึงทำให้เชื่อกันว่าเรื่องของจิตเนี่ยจิตของท่านคงจะมีความผูกพันอยู่กับวัดม่วงแห่งนี้อย่างแนบแน่นแม้ว่าจะเป็นสิ่งพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าวิญญาณก็มีจริงอย่างแน่นอนชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับที่วัดม่วงเนี่ยมีเรื่องแปลกๆมีผู้หญิงคนหนึ่งขายของเก่าใครๆเขาเรียกแม่น้อมแม่น้อมแกติดป้ายรับซื้อของเก่าที่ไม่ใช้แล้วตามบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีวิทยุจากเย็บผ้าทุกชนิดที่ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่ของเสียนะแต่บางครั้งแกก็เจอของเสียบ้างเหมือนกันเพราะว่าเหมามาโดยที่ไม่รู้ว่าเสียเจ้าของก็บอกว่าตอนที่เก็บไว้เนี่ยยังใช้ได้อยู่แกก็ไม่ได้ลองซื้อมาเลยแต่ถ้าเจอของเสียก็ไม่เป็นไรจะให้ช่างที่อยู่แถวบ้านซ่อมก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปขายของบางชิ้นก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องขายทิ้งเป็นของเสียราคาถูกๆไปเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ของกระจุกกระจิกสารพัดแกก็รับมาขายส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาเหมาเอาของแกไปขายอีกต่อหนึ่งหรือบางอย่างไม่มีใครเหมาแกก็นั่งขายไปก่อนแกตีราคาเหมามาถูกมากเห็นว่าพอได้กำไรแล้วแกก็บอกขายแบบเหมาถูกๆไปอีกทีบางครั้งเสื้อผ้าหรือว่าของบางอย่างเช่นตุ๊กตาถ้าขายไม่ได้จริงๆแล้วให้ใครเหมาก็ไม่มีใครเอาแกก็บอกไม่เป็นไรเก็บไปแจกเด็กๆที่ต่างจังหวัดเอาบุญแกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเมื่อตอนเด็กบ้านแกอยู่ใกล้วัดม่วงนี่แหละแถวนั้นยังเป็นสวนมีต้นไม้ขึ้นมากมายสงบร่มเย็นร่มรื่นดีแต่เดี๋ยวนี้มีถนนเปลี่ยนไปแล้วรถก็วิ่งกันวุ่นวายหมดก่อนนี้ที่วัดม่วงยังไม่มีเมนเผาศพเวลามีคนตายก็ตั้งเผากันโล่งๆอย่างนั้นเนี่ยมองเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งก็เป็นบริเวณสำหรับเผากันโดยเฉพาะก่อนเผานี่ เขาก็จะมีผู้มีวิชาอาคมใช้มีดหมอทำการเลาะเอาเนื้อออกให้หมดเหลือไว้แต่กระดูกเนื้อเขาก็เอาไปฝังส่วนกระดูกก็จะนำมาทำพิธีเผาถ้าเผาทั้งเนื้อนี่มันไหม้ไม่ค่อยหมดตอนนั้นน่ะแม่น้อมอายุประมาณสัก12ปีค่อนข้างจะแก่นๆหน่อยคล้ายๆจะเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าทอมบอยเนี่ยแกแอบไปดูเขาทำเรื่องนี้กันคือเลาะเอาเนื้อคนตายออกจนเหลือแต่กระดูกแกบอกว่าตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดคุยกันมาตั้งแต่จำความได้แต่ว่าเพิ่งจะเห็นของจริงกับวันนั้นแหละเพราะความอยากรู้ทำให้ต้องค้นหาความจริงแล้วแกก็ได้เห็นกับตาพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามีเด็กๆไปแอบดูถ้าเขารู้นี่เขาจะไล่ไม่ให้ดูเลยถือว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กวันนั้นไปแกไปเจอผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวๆอุ้มเด็กยืนอยู่แถวๆที่เผาศพก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่พูดอะไรด้วยยืนอยู่เฉยๆเด็กก็ไม่ร้องดูมันจะเป็นเด็กผู้ชายผิวดำๆส่วนผู้หญิงน่ะผิวขาวหน้าเป็นฝ้าผมยาวเนื้อตัวมอมแมมหน่อยเด็กก็มอมแมมเหมือนกันพอเห็นก็คิดว่าคงดูไม่ได้แล้วประเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปบอกพวกนั้นน่ะแต่พอแกหันไปอีกทางเพื่อจะดูทางหนีทีไล่ว่าจะทำยังไงดีแป๊บเดียวเท่านั้นหันกลับมาอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วแกสงสัยมากว่าเอ๊ะเขาหายไปทางไหนเร็วจังแต่หายไปก็ดีเหมือนกันแกก็คิดอย่างนั้นจะได้แอบดูพวกนั้นเลาะศพต่อไปแกไปแอบหลังพุ่มไม้มองไปก็เห็นว่าเขาทำกันยังไงเห็นว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงนอนเหยียดยาวอยู่เห็นแล้วก็นึกแปลกใจว่าไอ้เสื้อที่เขาถอดกองไว้ข้างๆน่ะสีมันเขียวๆพอดีรู้สึกว่ามีใครมายืนข้างหลังก็หันไปมองอ้าวผู้หญิงอุ้มลูกนั่นเองเสื้อเขียวน่ะมายืนมองอยู่ก็เลยรีบเพ่นหนีต่อมาก็มีคนเห็นผู้หญิงอุ้มลูกเสื้อเขียวแบบเดียวกันเนี้ยอีกหลายคนผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วแล้วก็เผาตรงนั้นด้วยมารู้ตอนหลังว่าคนที่ตายที่แกไปแอบดูเคาะเลาะศพกันอยู่นั่นก็คือผู้หญิงอุ้มลูกคนนั้นแหละออกลูกตายพอรู้เข้าก็หวาดผวาจนเกือบจะจับไข้นอกจากนั้นก็ยังมีผู้ชายคนนึงชอบหาปลาในบ่อน้ำข้างวัดเป็นประจำข้างวัดม่วงนั่นแหละแกก็เล่าให้ฟังต่อจากเรื่องผู้หญิงเสื้อเขียวบอกว่าวันนึงผู้ชายคนเนี้ยไปลงเบ็ดแล้วก็เกิดเบ็ดติดอะไรไม่รู้อยู่ใต้น้ำเขาก็ดำน้ำลงไปงมเพื่อจะเอาเบ็ดขึ้นมาแต่มันจะเป็นเวรกรรมตามทันหรืออะไรไม่ทราบทำให้ตัวเขาเองกลับติดเชือกเบ็ดนั้นจนขึ้นมาไม่ได้ญาติญาติก็ตามหาตัวกันจ้าละวันก็บังเอิญเดินไปเห็นกางเกงสีขี้ม้าถอดวางไว้ริมคลองนึกเดากันว่ามันคงจะเกิดอะไรไม่ดีไม่งามเข้าสักอย่างพวกเขาก็เลยให้คนช่วยกันค้นหาลงไปงมมันอยู่นานมากเลยถึงได้เจอแล้วก็นำตัวขึ้นมาจากใต้น้ำในสภาพนุ่งกางเกงในตัวเดียวคนที่เจอศพน่ะเล่าว่าร่างของคนตายถูกเชือกเบ็ดคล้องไว้จนเขาดิ้นไม่หลุดคืนนึงผู้หญิงบ้านข้างวัดคนนึงออกจากข้างในบ้านน่ะจะไปฉี่เพราะว่าห้องน้ำอยู่นอกบ้านระหว่างเดินออกมาผู้หญิงคนนั้นมองไปที่วัดก็เห็นเปรตตัวสูงมากเลยเป็นเปรตผู้ชายคนที่หาปลานี่แหละนุ่งกางเกงในตัวเดียวยืนมองอยู่มองมาจากวัดโดยมีบ่อน้ำขวางหน้าแล้วอยู่ๆก็โน้มตัวลงมาหาผู้หญิงคนนั้นตกใจร้องเสียงหลงเลยฉี่ราดออกมาเลยสามีตามออกมาดูก็นำตัวกลับเข้าบ้านจากนั้นก็ต้องพาไปรดน้ำมนต์อยู่เป็นเดือนๆอาการถึงได้ดีขึ้นพูดจารู้เรื่องนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่วัดม่วงที่จังหวัดอ่างทองครับพักสักครู่ครับ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกับอาจารย์ยอดสร้างแผ่นบันทึกเสียงกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายวัดวาอารามมอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศมอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าวและภิกษุสามเณรที่สนใจติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770 0846438770ครับ